سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسورة قلم فاخر کی اول اللہ تحدید شدید ذکر کی سخت زورنا دا حق چا دا پارا چا اغو دا اللہ دا کتاب دا رو جنگ او دا تحدید دا زورنم دا دی وجن ذکر کی چی دنیا کی کل تا دا اللہ کتاب پری خودو دا اللہ کتاب دا رو جنگ نو اسمانی ټول کتابونه تاو نه منل او دا غینا منکر شوی دا الله د طرف نه رالیږلی شوی پیغمبران تا ټول دروغجن کړو دا الله حق خبره چې دا الله وحدانیت ته او مسله قیامت ته دا دروغجن کړو چ قرآن دے دروغجن کو نو ردین روس تو بل کتاب راضی نہ تر قیامت دروازے پور نو تو نہ اللہ منی نہ پیغمبر منی اللہ ذکر دے پار سخت زور نہ ذکر کی چ قرآن آخر کے راغے او دا د ټولو کتابونو تاجو قرآن پا آخر کے راغے او مثال دا سے وہ لکا باغ دے او داغی میں وہ اس بخش ہو ندی نرس تو بل باغ نہ پیدا کی تا دا پری خود تا دا دروغ جنے او دا تکذیب دو قسم رے یو دارا چنے منم تک سنگ چ دمکی مشرکانو یا باد کفارو کاغد ہریو کام کفارو مشرکانو چغید اللہ کتاب تا اللہ کتاب اڑوینا او بعد مسلمانان داسیو کہ غید اللہ کتاب مانے چھے او داد اللہ کتاب دے خو دے لے گوتے نوارے دے وینا دے زدکونا پا دے سی ایمان او سا عمل دے پخپل کور کے پخپل زان دا دویم قسم تکذیب دے دا قرآن دا خو تنہ مانے قرآن ایمان در اوڑ دے چاو داد اللہ کتاب دے بس اشوا بس دادی لرا غلو چھو پدے بان ایمان رو چھو داد اللہ کتاب دے بس دا خود دنیا قانونو دا خستا دا کور قانونو دے کے حلال و حرامو دے کے عقیدہ و اسلامو پدے کی ایمان و احکامو پدے کی دنیا و دا آخرت مکمل معرفتو دا سے غطن دنیا پہ جنے ون آخرت پہ جنے نہ اللہ پہ جنے ون رسول پہ جنے قرآن خوی و عظیم مقصر دا غید پارا را غلیو انہا هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام پا دیکی چھ کم لار دا کم طریقہ دا و کم دین دین دا غی مساوی دنیا کشتا نا دا خو یو واضح شریعت دی، واضح لار ده، کلا او روډ دی، منهاج دی مسلمانانو. نو ته څنګه مسلمان چې قرآن باندې تا صرف ایمان نه وړی دی چې او د الله کتاب دی؟ زمونږ ایمان دی تورات د الله کتاب و، انجیل د الله کتاب. په دې خلاصېږي ته هغه وخت سره که چېرې انجیل والا دا ویلی وی چې بس د الله کتاب دی، دا نو خلاص شوي به. قرآن دې له نه دی راغلی، د دویم تکذیب دی چې دا نه منلی چې ته په ایمان نه راوړې او عمل پرې نه کوې او ځان له قانون نه ګرځې، بس د خپل سغرض د پاره یې نو بیا راخلی ختم لے راواله روغره د پښتنو غی لے راواله مولیانو بم پترخ کې نیول او راواله سخات وخت دی چې څنګه سخات ګرځوي په خلکو نه دا وسرم د پاسه کې دی وی ګرځوي چې ناوی راوړن ډولې کې وسره دا کې دی نور نه ناوی ر دینه خبر دا او نه ناوی وال ر دینه خبر دی چې دې اخر څه مقصد دی؟ دا خو د الله یو خط دی، دا خو د الله یو پیغام دی دنیا ته او د مخلوق ته. دی وجنا الله سخ وعید ذکر کی، مفسرین وی تهدید شدید لمن یکذب بالقران، دا غچا د پاره چې قران دروغجن کو. الله تهدید هم داسې ذکر کی چې دی زلګ لګو دی په ځان نه پویږي، دی بویږي ما ته الله سره نه وی، ما لګنی الله سره عذاب نه راکې، ورزه دا کارونه کوم الله وی دغه عذاب دی دا استدراج دے دمارا طرف نہ تپ نہ پوئے گی. روایت کہ راضی بنی اسرائیل کی او سڑے ہو دا اللہ نا فرمانی بے کولا گناہ نہ بے کولو نوی اور دیوی سی یا رب کم اعاسی کا ولا تعاقبنی، اے ربا ز سور استا نا فرمانی کوما او تمال سزا نہ رکھے، تشپی لگیا ہم دروازے لگیا ہم زندگی عمر میں پدی کے تیر سوچتا نا فرمانی کوما ولا تعاقبنی او تمال سزا نہ رکھے. فقال اللہ لنبی ذالک الزمان، دغه وخت کې کوم پیغمبر او الله غ پیغمبر ته وی وی ته توایا چې زما بندا کم اعاقبک، سور از تعالی سزا در کوم، سور از تعالی عذاب در کوم، ولا تشعر تنفویگی دستر گو تر یو گورا دینہ چ توخ کرا غلی دا جنوب جنود عینیکا، دستر استر کی چ دورک لکی شوی دی لگا گٹا چر دینہ چ توخ ک ناراضی، وقساوت قلبک استاد از سور سخ شوی دی چت دی اللہ پزل کی ناراضی اون دا غنا یریگی، وی دا عقوبت علیکا دا پتا بانی عذاب دی، دا وی تارو روزان تا راکا گ مختن پویگی طالبی ما سور سزاگانی درگڑ ہوتا نہ پوئے گی. نو سزا سدا چی دستر گو نے ڈوک چی تنا راگلی پزل کی دیڑو چی ترس او رحم ندی راگلی زل دی چی تا دا اللہ دی یاری نرم شوی ندی دا زما عذاب دی پتا بانی، او دیر گناہگار پا دی وانی دو کری چی گناہو نکی او پا گناہو نکی دشپی او درواز مال او مال دی، او دی پالی چی گوری نو مال وسر دی بچی دی او مال دی او دولت دی خوشحالی دی دی نہ پوئے گی، دی وی گنی بس اللہ مالتا سزا نہ راکی، اللہ وی دا استدراج دا. او کما اونی ولی نبیا خوڑی را گرانا نبیا با تا سخلا سی زمانا دا یو. او دی پسی اللہ وی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون، دیر خلق دا دی وجن دین خوال نرادی چی بیا بچندو والی مولا تا کینی ناغی وی یر خوص پاخر که با کتاب راوالی چی مدرسہ میں جوڑا کرده و جماعت میں جو کرده، نو تم جو پیغمبر دین سغواڑی مطلب د آیات کریمه سره مفسرین وی مطلب د آیات کریمه دار چې پیغمبر دا غینه یو دمړې نه غوښت، یو پیسې ته نه غوښت، الله پیغمبر دا د تسلی ورکی چې ته هر دین سغواړې نه تک ستامه کې و سره کې هو زمانه کې. نو درېمو یو سړی د دیو جنا دیو کتاب خال نه را دي چې هغه ما خپل کندو ډکړې دی، ما سره دنیا علم دی لکه یهود او نسوارا و هغی که دا حسد او دا تکبر هغی و علم خو مونږ سره دی، مخکې مونږ یو، زمونږ پیغمبر مخکې و، زمونږ کتاب مخکې و، او قلوبنا غلف او بقره کې تیر شوي هغی به وایي زمونږ زړونه خو د علم لوخي دي، مونږ خو بل دغه ته نه یو محتاجه. نو دا علامه تکبر ده. الله وی هم عندهم الغیب فهم یکتبون، دی جو داغین لیکل کی او فصبر نرستو ټول پیغمبر ته تسلی ده فذرنی پریدا ما ومن یکذب بهذا الحدیث او هغه سوک چې دروژنې دی بیان لرا بهذا الحدیث حدیث کی دو معنی کی او مرم بے مانا دار بے حاد القرآن اللہ چاہتاوی فدرنی پریدام محاورا دکنا عرب وم دا سیوی او منگم دا سیوائیو لکتا پریدام آرد دپاغا تیو سبری گینا دا زورن جیدامو نو عرب وم دا سیوی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم زمانہ کې الله پیدا کونو لوی ظالم په هغه وخت کې لوی جبار د دنیا جغه فرعون نو یو وخت کې هغه مو وذرونی پری دې ما قتل موسی ولې غینه ولې وصل دا محاوره د عقیدې جبه برابر دی پری دې ما قتل موسی چې دا موسی قتل کم اته وسړي زورو نه کوي او خلق هغه راکاږي چې تمکوا او دا خبره نه ده جگڑے تین پریدی اللہ د دی عربو د اصطلاح مطابق پیغمبر توی فذرنی پرید ما دا سور د غصی خبر ده و من یکذب بهذا الحدیث او هغه سوک چې دروغ جنی دی خبر لرا دی بیان لرا قیامت نه منی قران نه منی دا مشهور چې من یکذب بهذا الحدیث فبأی حدیث بعده یؤمنون اللہ وی دا دے بیان نفس و بکم بیان بانی دی ایمان روڑی بل کتاب و دنیا تا نرا دی تا دیتا دروغ وی دا دروغ جنے سنست درجو ہم اللہ وی لگ لگ درجہ پا درجہ رانس مونگ دی لرا من حیث لا یعلمون دا آغازے نا چی دی نپوی گی دی تاڑو پتا نشتا و زیرو رو نو کلا و مال کی کمی راشی کلا و پا دبانی بیمار راشی کله ور د ګناہوں نه سیوا کی دام د درجه په درجه رانی ولدی نن ګناہوں کی سباله ګناہوں کی نن دو ګناہوں نو کی نن سلور ګناہوں نو کی بل پنځه ګناہوں نو کی دا خدای رضان نه خبر خدا د الله رانی ولدی په حقیقت کې ردو چې عمر د په بره باندې روان دی او ګناہوں کتاب ډکیږي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله وی داسې سزا او داسې عذاب به در باندې راشي چې خپل واړه در باندې مسلط شي زنانہ بدربان مسلط شی بادشاہ ظالم بدربان مسلط شی خپل مال بدربان مسلط شی و املی لهم او اللہ ویز مهلت ورکوم دیتا انکی دیمتین بیشکنی والزما دی دیر قوی او دیر مضبوط املی لهم حدیث کے رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لیملی للظالم اللہ مهلت ورکی ظالم تا حتا اذا اخذه تردی پور کله چ نسی نو بیا داسونه چې لم یفلت ان اخذه الیم شدید دا الله نیولو هغه ډیر زیات دردناک دی او ډیر زیات سختی و املی لهم الله وزول مهلت ورکوما نو دیم په دغه باندې دوکای سلور نیم سو کال تیر شو د فرعون په سر باندې در ناراضی دا مهلت درب نو پا بنی اسرائیلو بانی ظلم شروع کو معشومانی وجل و حلالون نو دا غیر نرستو حدیث کے راضی بیا اللہ و تنی نکتی بیا ولا محلت نر یا سلور نیم سوا کالا او یا رستو بیا سلویخ کالا حکومت ختم شو او پا در یعنیل کلاو شو اللہ وی محلت ورکو مخو انکی دیمتین ترو سر فرعونیان نیو را پورتا نشو لکا غدور پا زرگونو خلق و حسشو اخو لکونو ټول دریا بخواړو د حیواناتو د میانو خوراکو ګرځېد تو مش او مغرور بر حل می خدا ډېر ګیرت سخت ګیرت مرتورا مدو ککیږه د الله په صبر باندې او دغه په حلم باندې په دمه بدیو نسی خدا سے بدیو نسی چې بیا دې سکه نشي خلاصولې ام تسالهم اجرا یا تغواړي پیغمبر ردینا سای وس اجر او فهم من مغرم مسقلون نو دا مشرکان من مغرم مسقلون دا تاوان دا وجه ندران کلی شوی دی را پاسی نردین ستا خوال نرازی ستا دین تا نرازی ستا کلمه نوی دا دی غم دا وجه نچی سوارانا غاڑی او مقصد سده چی پیغمبر تخت سواریم نا خو کار دا دی چې د الله د رضا د پاره لګیا یو هر نبی په خپل پیغام کې دا ویلو قوم تو ما اسالکم علیه من اجر دا الله کتاب او دغه پیغام د درسو مو سدنه غواړم نه اخلاص دغه دی پیغمبر کې سور اخلاص وو چې سور د پیغمبر اخلاص نو دور د مکی والا انکار ام عندهم الغیب یا د دې سره علم د غیب او فهم یکتبون نو دې دا غین لیکل کوي غیب وس علم به ورترن یو باب به سره نو دې دا غین لګیا دي هغه کې به دار اغلی چې قران ممنه هغه کې به دار اغلی چې په قیامت باندې ایمان مروړی دا غین لګیا دي ځکه پیغمبر ته چې ستا علم ته زمونږ ضرورت نشته نو دا خو دا غی ډیر ناکار خبرې وي د پیغمبر په باره کې ناکار فتوی وي ذکر اللہ پیغمبر توی فاصبر علی حکم ربک دا تسلی دا صبر کوا فیصلی دا ربتا ولا تکن کصاحب الحوت او مکی گا پشان دا غا میوالا تا یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پا پیغمبرانو کی جلیل القدر پیغمبر ولا تکن کصاحب الحوت تلوار اکڑا دا غا پا مزاج کی سختی وا تیزی وا قوم خبر نمانلا وسشو وقاریدو ویدا سے خلق نہ خبر و تل پکار دی ہجرت لازم دے تو گناہوں نہ ہجرت کے نو چکم خلق گناہگار دے نو داغی نہ بم ہجرت کے او ہجرت فراق تو وی چدا کلی بم پری دے کہ جی گناہ پکی کیگی او دا خلق بم پری دے کہ جی اللہ دے حکم نافرمانی کی نو دا خیال تا دار ال جی دا خو ظالمان دی پلیتی او دا پلیتو نا بچے تبل پل لاڑ شما نو لار کلی پری خود خدا اللہ نے اجازت نہ غخت او اجازت غختل دا اللہ نہ ور خبر ہوا لکہ سنگ چ سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ نے ویلی پیو مقبان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاء اللہ پاتشو انشاء اللہ ویل مستحب ور خبر ہوا نو ور پاتشو دانه چ گنی گنہگار شو لی گنہ او کبیرہ گنہ او کلا گباد مولیاں لکلی دے زمانے لا تکن کا صاحب الحوت پیغمبر تمشہ دا غمئی والا پشانو چ تلوار تے وشوا او پا تلوار کے پغصہ کے راغے او خپا دا اللہ دو جنہ خپاو دا اللہ دا دین دو جنہ خپاو نو قوم پری خود او کشتے تاو خودو او کشتے کی بیا اگدہ قیسر سورت یونس کے تیرے شوی دا فیصلہ دا وشوا چی کشتے ڈوبے دا ناغیوی یرسو غلام را تختے دلے دے او پا دی کشتے کے ناس تے زکر دا کشتے پا مخکین دی اغیوی دا زیمہ کنا نو خسرن واچو نو دو دریز اللہ پا یونس علیہ السلام بانے رو خوتو نو بس پا خپلے ورٹوک کچھ سنگے ورٹوک کو نو مائے اللہ را لے گلے والتا نو دمائی خیٹے تا لارو عرصو رو وقت چھ دمائی پا خیٹے کہ او یا دریر وزی او یا عرص چھو اللہ علم صحیح سنت سر یا روایت نشتا رہے چھ دور رو وزی او چا دریر وزی یاد کلی دی چا سیاد کلی دی چا سیاد کلی دی کم دے چھ سنت نہیں نو بیا مفسرین نم گڑ وڑ شی نو ال تے دو مائی پا خیٹے کے چھ غو والا اللہ تسبیح پدا سے دے کہ اللہ دا جماعت جوڑ کچے دا سے دے کہ چا سجدہ نہ ہو لگتا کہ مئی خیٹ ہوا ہو دا دریابون ویخو کانی شگیو التنال تا خوچامون نو کڑے نو آغا دے کہ آوازو کن آواز برا لار عرش تاو رسیدو نو چا کم حملتو العرشو نا حرش تابدار ملیک آغی آواز ہو ریدو نا آغی اللہ تاو یا رب صوت ضعیف معروف من بلاد غریبا اللہ یو کمزور آواز راغے گلے آواز راغے او دا یو بندن چیغا دیر معروف دے و من بلاد غریبا دا دا سی کلو ناواز راغے چیغا کلی ناشنا دی دا دا غزین چا تسبیح نو آوے دے نو اللہ ملیکو توی دا تاسو نپی جنے اللہ تعریفو نو وی دا خو عبد یونس دا خو زماغ بند دی یونس اللہ نو پو راتا کی دا دور سنو کلی چنن پتہ باندې رحم وکي لکه چې کله انسان باندې سخت راشي نو دا غینه مخ کې خوراته وکنه نو الله په دې راته کې د سې عبادت نو کړي تا ته چې غنو والی تا ته فریاد نو کړي چې تنن په غ باندې رحم وکي او دې مصیبت اخلاص کې الله وته ویولنا تر ملائک ول ته شفاعت وکړه او دا غ په جبه باندې دا کلمه را لې نه دا و هو مقصود کل چیغا آوازو کو دے ڈک دغم مکروبن مکزومن مکروبن مصیبت زدہ مغمومن او بعد مفسرین مملوء غمن ڈکشے ہو دغمنا کلمه او یغه مخ کی تیر شی ولا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الله ما سره کمه ده اسباب نشتا کشته نشتا سو لامبو یا ستختا یا سبل ذریعہ ما سره نشتا صدا سیو ذریعہ ما سره نشتا چې پاغه ذریعہ باندې دنیا دی مخلوق ته زما आवाज ورسی وغی ته پته ولګی چې یونس خود مئی بخیټه کړي علیہ السلام نغم نڑک لولا ان تدارکه نعمت من ربه کچر نو رسول دلرا نعمت در رب دو لولا ان تدارکه نعمت من ربه اغه نعمت ویسو انبوت اغه نعمت سو اغه د الله تسبیح وا نمای په خېټه کې د الله پاک ګڼل کچر دی نعمت زما نو رسول لنو بذ بالعرای نو خامخا غرضو لشی بو په خالی میدان باندې او هو مزموم یا په کیناره دریا او دی بو بس شی ورچا په بدوی فجتباه ربه پس غره کدل را چون کدل را رب خپل فجعله من الصالحین پس وی غرضو دے من الصالحین فجتباه ربه غره کړو دل را رب ددو پس گرزو لیو دلرا من الصالحین سنچ نورم بیاو نو دغس دیم دام بیاو نو گردو وین یکادو اللذین کفرو دا واقعاوم اللہ ذکر کرد تسلی دا پارا چیتا صبر کوا تلوار مکوا یا وخرا روان دے فتا برا تراش یا وخرا روان دے مجرمان وستا پا خپوکی دو گردو یا وخرا روان دے دا مکی والا چنن تا وستا مرگری نفریدی سباب تاسو نفریدی وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ نُزِيدَهُ كَسَان چ کافران دی ل یذلقونک بی ابصارهم چو یری تالرا ل یذلقونک ل یهلکونک مجاهدوی چ هلاک کی تالرا بی ابصارهم پخپل سترو مختلف معنی کی خود ټولو مقصد داده او یقینا نزیدهغه کسان چ کافران دی ل یذلقونک تا تس مصیبت درور سی بے ابسوارہم پخپل استرگو لما سمعوا الذکر ہر کل چیغی وارد قرآن ویقولونا او داوائی انہو یقینن دا سڑے تاکم چی لگیا دے مونگتا وازو نکی مونگرا بلی لمجنون دا لیوانے دے کل چی دی قرآن وارد ناغی برازی و تا تا بنیغ نیغ گوری پخپل استرگو دے یری نظر باز دی عربو کې یو قبیله و بنو وسدو چې دا د ټولو نه نظر باز وره دا بم دی راوست نظر باز خلق راولي کنه په باز زوره ورو پسې په باز هنرمند او علما او پسې چیرې و دې د نظر کې نو بنو وسد به راوستل دغه مشران او دغه بوډاګان او دغه زنانا دغه واړو هغه داسې قبیله و چې نظر په هغه ډیر زیات و نغې به را دې د پاره راوستو چې دې د نظر کې دکه پیغمبر بچ قرآن وینو دنیا بو دراجم کیدا دغه سدا غمر ګرو بچ قرآن وینو دنیا بو دراجم شلوی واړه زنانه نغی ته خو پته لګی دی لو الله وی نزدې ری تا په دسترګو کی په دسترګو کی بخوری لزلقونا کب ابصارهم چې هلاک کی تعالی را او یری تعالی را په خپل سترګو باندې معلومی کی دا چې مشرکین او مخالفین او دشمن اغي دام کوي کوډه بدر باندې کوي څنګه چې پیغمبر باندې کړی دی د نظر کوي به دی ومو هغوی به خپل کوشش دا کوي په دې بنو اسد کې به چې بعضې خلقو اوږې شو او سبا د خوراک نه میلاوېدو نو بعضې روایتو کې راځي چې هغوی به چې تپټ داسې په خیمه کې ناستو نو بعضې وخت کې به سر د خیمې نه رابار کړو نو چې داسې به یې وکتل که نه یره وي زبردست و خاندي نو دې کې به پکې دوه درې را پرېواتو نو حلال به کړو نو ځان به هغوی په غوښو باندې مړ کړو خو چې ورته به یې وکاتو نو بس تبه او یغی با ویره دی دا پارا لکه چې سبونه سو ملاوی دن نو بس گڑو تبه او کاتو بیزو تبه او کاتو خانو تبه او کاتو یو لوی تایپو پا کرا پریو تاو حلاکا بشوا نو جو بیا با نگا تبه او لکر تیلی راوالا غلام لبه اواز ورکو وی تیلی راوالا جرا دکه کن نو بس بیا با دا یغی دا اپتی او دا دو اپتو دا میاشتو کار روانش وخی بخوری وی دا دین دا معلومی گی جن در حق ده دا صحیح آیات تا دی بارکی وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أو حديث دي آيات تلان دي مفسرين ذكر كره النبي عليه الصلاة والسلام حین بارک وی دا حق گن روایت لکه و مشهور روایت هم دلته ذکر کړی سهل ابن حنیف رضی الله عنه لامبلو جامع ویستی نو عامر ابن ربیعه داسې په لارې تیریده او یا وسره تللی و یو ځای ورته یې ویزه چې ځو لکه چې دې نر ته ورشو چې ولامبو ګرمي وه نو دواړو لامبل نو چې ده ورته داسې وکاته نو خو وی ما خو داسې سرمن په زندګۍ کې چې ته نه دي لیدلی اخیسته و ډېرو حنیف سهل ابن حنیف بس دور او جی ویلم بلو جامی واچو لے بس را پریود بے ہوش شو تخلی دا گونرا لخلق ہوئی چا مر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاقی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سخ و سشوی علام یقتلو احدکم اخا دا ولی پتاسو کی او تن خپل رور وجنی چی کلم دے او شینا رخ شو او خوشحال شوی نو ماشاءاللہ و تبارک اللہ ولی نو آئے چی خپل مسلمان رور وجنی بدی نظر بانی او بعض روایتو کی رادی چی اخرا پر گئی او کٹوی تی رسی او شاہ سوار دا اخنا دا اس نکت را غور گئی او قبر تی رسی دا نظر دمرا ناکار شید و این یکاد اللذین کفرو لیزدقونک بیبسواریم پیغمبر پا سترگو دی خوری پا دی سترگو دی یری و حلاکی لما سمعو ذکر جکل دی قرآن ووری و یقولون انہو لمجنون نلک سنگ چی دی وی او پا قرآن بانی دا قسم قسم فتوی لگینو حقیقت بینا وما هو الا ذکر للعالمین او نده دا قرآن مگر عبرتو نصیحت تا پارا دا مخلوقاتو دا خود دی خیالو چی دا پا خوانو قسی دی دا دی خیالو چی دا سحر دی یا شعر دی یا کہانا دا نا سحر بدا ساحرانو سری شعر بدا شاعرانو سری کہانا بدا کاهنانو سری او دا خود ذکر دی للعالمین دا پارا دا مخلوقات دا خود پیغمبرانو سری فدرنی ومن یکذب بهذا الحدیث پرید ما او آغا سوک چی دروغ جنی دے بیان لرا سنستدر جو هم دی قرآن لرا زردا چی درج پا درجا لگ لگ برانو سمونگ دی لرا من حیث لا یعلمون دا غزین چی دی بن پویگی و املی لهم او اللہ ویز محلت ورکم دیتا انکے دیمتین بے شکنی ولدما دی دیر مضبوط ام تسألهم اجرن آیا تغوار دین سعی وزو اجر پا دی بیان بانی فاهم ندا مشرکان و مخالف من مغرم مثقلون دا تاوان دا وجه ندرا نکلی شوی دی ام عندهم الغیب یاد دی سر صد غیب و علم دی فاهم یکتوبون چی داغین لکل کئی نیس و سر نشتا فصبر نو صبر کوال حکم ربکا فیصلی دربتا ولا تکن او مکیگا کا صاحب الحوت پشان داغ صاحب دمائی ازنا دا کلچ آوازو کو دمائی پا خیٹا کی دا دریاب دلان دے وہو مکذوم او دا غمزدہ ڈک دا غمنا لولا انتدارکہو نعمت من ربیہی کچر نوے رسول یا نوے را گر کر دل را نعمت در اخبل لنو بیدا بالعرائی نو خام خام وردو لشو بودے پا کناراو پا غانڈاو یا پا خالی میدان وہو مدموم او بدا بد شوی فشتباہو ربوہو پس ورکڑو دل را رخبل فجعلہو من الصالحین یا چون کدل را رخبل ددین رستو تو بدا غا قبول شوا اللہ پہ رحم کو وی گردو ومن الصالحین دنے کانونا و این یکاد اللذین کفرو او یقنن نزدید کافران لیزلقونکا چی حلاک کی تالرا و یری تالرا بی ابسوارهم یا سمسیبت در رسیتا تا پخپلو نظرو نسرا لما سمعو الذکر ہر کلچ دی وکی دی قرآن تا و یقولونا و اینہو لمجنون یقنن دار لیونے وما هو الا ذكر للعالمين او نرد مگر نصيحه عبرت دپاره مخلوقات